jest moja koncepcja. Można zgłosić ten problem, no, co w mowie piszczy. I wtedy będzie absolutnie autorytatywna odpowiedź. Mnie jako lingwiście stosowanemu wydaje się, że liczba, ilość to samo, z wyjątkiem sytuacji, kiedy mówimy o ludziach. Na przykład, że przyszła do studia duża ilość osób. I wtedy ładnie byłoby powiedzieć duża liczba osób. O, a poza tym to właściwie jedno i to samo. Tak jak Szczepanie, podaj mi tą filiżankę. strefa@polskieradio.pl. Chociaż specjaliści od kultury języka mogliby mieć zupełnie inne zdanie, ale chodzi o to, że lingwiści stosowani nie zgadzają się absolutnie z nikim. Ani z filologami, ani z specjalistami od kultury języka, i tak powinno być. No, wreszcie mogłem sobie dzisiaj troszeczkę dać upust koncepcjom, ponieważ kraj uśpiony w wielką majówkę, a my gramy, cały świat gra polski czat. Ten zestaw muzyczny pokazuje właściwie, że Polska jest eksporterem buntu i rewolty przeciwko układowi i systemowi. Dlatego, że absolutnie dwie niewinne polskie piosenki stały się manifestami właściwie śpiewanymi przez tych wykonawców zagranicznych. Czyli na Białorusi i na Ukrainie. Polski tekst właściwie taki niezaczepny, nieagresywny, niezadziorny, bardziej filozoficzny. A tutaj walka na barykadach trwa, jak się posłucha tekstu białoruskiego i ukraińskiego. We'll be right back. червоні сьогодні вже білі. Я ненавиджу їх, я їм не вірю. Люди, встаньте, прокиньтесь, люди, гляньте, не бійте. Mam nadzieję, że wszyscy zgadli. Może nie będę zdradzał, bo będą mnie rugać, będą mnie łajać, będą mnie beszczać, że to była bardzo trudna zagadka. Nie skojarzyłem, że to taki, a taki zespół. Proszę o podpowiedź. Dzisiaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nasz majówkowy, tradycyjny leitmotiv. Cały świat gra polski czad, czyli wykonawcy zagraniczni albo po polsku, albo w polskich utworach, albo o Polsce. Można to sobie wszystko dowodnie sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/wolna-strefa. Ach, bo w ferworze prowadzenia audycji no mogę dzisiaj nie wymienić jakichś wykonawców. Zresztą wykonawcy nieważni. Ważna idea, że no czerpią narody ościenne i dalsze z wielkiej polskiej spuścizny muzycznej i nie tylko, bo filmowej również, jak było słychać na początku audycji. No, wreszcie udało mi się trochę rozruszać tych 5 słuchaczy, którzy w wielką majówkę postanowili posłuchać radia w sprawie form dopuszczalnych i niedopuszczalnych, błędnych, poprawnych i niepoprawnych. W sprawie tą filiżankę, drogi Wojciech do mnie napisał, drogi panie, tą filiżankę w polskim radiu. Tę i tylko... nie, przepraszam, wróć. Jak to? Tą filiżankę w polskim radiu? W radiu to tylko tę i tylko tę. W sprawie liczby ilości RZ się odezwał. No też wytrawny słuchacz. A jeśli mamy na przykład kilka jedynek, dwójek i trójek, to mamy jakąś liczbę liczb, czy mamy ilość liczb? Zaczyna się drążenie. No ale dobrze, że komuś się chce. O tej porze 9 minut... po pierwszej. Coś chciałem dodać, ale chyba mi uciekło. No dobrze, to w ramach wprowadzenia kolejnego zestawu muzycznego, no niektórzy mogą już tak znowu nieco ponarzekać, że tylko kraje ościenne z tej Polski czerpią, porozumieją, a trochę słuchają, ale już dalej to na pewno Polska nie promieniuje kulturą. No i teraz będzie zestaw skandynawski. Tych dwoje wykonawców udowodni, że polski język, polszczyzna pięknym językiem jest. I oni też jako Skandynawowie bardzo chcą śpiewać w tym języku, bo w swoich to w ogóle się nie da śpiewać. Najpierw pani, która w dowodzie ma wpisane Karen Mortensen, chociaż czasami na scenie głównie posługuje się pseudonimem Mademoiselle Karen, a później Norweg, Björn Lislegård. Ta fa zimna i ciasta nie ma, obiad zniknął też i tak pusto tutaj. I jakoś tak We'll be right back. gdzie ci jesteś? Daj mi proszę jakiś znak. Co mam robić, gdzie ci jesteś? Daj mi proszę jakiś znak. A mieliśmy pójść na koniec świata. A mieliśmy pójść na koniec świata. A mieliśmy pójść. Nadzieja jest w niej, nadzieja jest w niej. Z językiem polskim za bary wzięli się Skandynawowie. Najpierw Mademoiselle Karen, która w paszporcie wpisane ma Karen Mortensen, a później Björn Lislegård. No to w ramach leitmotivu cały świat gra polski czat, taki majówkowy, tradycyjny leitmotiv na tę część roku. No bo jakoś strefa powinna zareagować na wielki wybuch, wielką erupcję polskości w tych trzech dniach, powiedzmy, a przecież jeszcze niektórzy kolejne cztery dni będą mieli, ale to nie doktor Wilczur, który musi gnać do pracy jutro, czyli dzisiaj. Strefa Małpa, polskieradio.pl, ale wiem, że o tej porze i dzisiaj, 18 minut po pierwszej, nikt nie napisze i słusznie, trzeba odpocząć kiedyś. Nawet od strefy. No można też smyka, ale nie dość, że tam kciukami trzeba przebierać, to jeszcze płacić za to. Złocisz 23. To się w ogóle nie opłaca. A przed nami kolejny zestaw, który co nam udowodni? Udowodni nam to, że zagraniczni wykonawcy naprawdę penetrują nurt zupełnie podskórny polskiego rock'n'rolla. Mam takie wrażenie, oczywiście zrugają mnie niektórzy słuchacze, tak jak narciarz na początku audycji. No jestem ciekawy, czy narciarz zgadnie, kto w oryginale, jakie polskie zespoły w oryginale wykonały te dwa utwory. Więc zagraniczni wykonawcy penetrują, już naprawdę takie podskórne bardzo nurty polskiego rock'n'rolla i wybierają sobie co ciekawsze dokonania. Pierwszy wykonawca ukraiński, bierze się za bary, mocuje się, szarpie się z polszczyzną. Potem Czesi już się nie szarpią, napisali swój własny tekst. No, 3-4, co to za dwa polskie zespoły w oryginale? Nie znam nikogo, nie wierzę w nic. Pytasz, dlaczego to głupi tych siostro straconych musi nienawidzieć. Pamiętam źle, jedno chcę widzieć. Dziesiątkę reagujące policje, zadające ciosy ogarnięte szałem. Dziesiątkę reagujące policje, zamiast walczące ze sobą mam zajem. Widzące wrogu, dzieciaki niewierzące w faszystowskich bogów. Stronę dumy, nienawidzące wrogu, dzieciaki niewierzące w faszystowskich bogów. Myśli za tarczami, gotowi atakować, czekają na komendę, zaczną maszerować przeciwko ich bokom. Miotaczą gazu, butelki z benzyną, kamienie z brudu. Dzieciaki atakujące policję, zadające ciosy ogarnięte szałem. Dzieciaki atakujące policję, zamiast walczące ze sobą nawzajem. Pełne dumy, nienawidzący wrogu, dzieciaki niewierzące w faszystowskich bogów. Pełne dumy, nienawidzący wrogu, dzieciaki niewierzące w faszystowskich bogów. Pany morderca, nie wyszły uśmiech i zapewnienia. Tęgi od pałek, przez łukania. Dzieciaki atakujące policję, zadające ciosy ogarnięte szałem. Dzieciaki atakujące policję, zamiast walczące ze sobą nawzajem. Pełne dumy, nienawidzący wrogu, dzieciaki niewierzące w faszystowskich bogów. Pełne dumy, nienawidzący wrogu, dzieciaki niewierzące w faszystowskich bogów. Dzieciaki rozciągnięte na asfalcie, sami oślepione blaskiem, obłuszone syrenami. Jak długo jeszcze po koncercie będą deptane twoje prawa człowieku. Dzieciaki atakujące policję, zadające ciosy ogarnięte szałem. Dzieciaki atakujące policję, zamiast walczące ze sobą nawzajem. Dobre dumy, nienawidzący wrogów, dzieciaki niewierzące w faszystowskich bogów. to się babu, że było stilu, bez sesila, a sam tam bez stilu, a widłkowie pleny, a my sens na siłę, zbawy swojej winy. Ale my chcemy spokojnie żyć, proszę tak lecie. To was są wysy, není na to nalada, puścimy telewizy. Dokumenty ne, ty bych to se zorno. Radši něco lepšího, třeba dětský porno. Ale my chceme spokojeně žít, proč se tak neděje. My chceme normálně žít, ten nahoře se nám zdeje. Ale my chceme spokojeně žít, proč se tak neděje. My chceme normálně žít. No i mam potwierdzenie, że przynajmniej jeden słuchacz wiedział, jakie to były w oryginale polskie utwory. Miki napisał, że pierwszy utwór w oryginale Tche Analox, a drugi wykonawca w oryginale to Leniwiec. Chcemy spokojnie żyć. Niby Leniwiec, a jak skocznie, podsumowuje Miki. No nie wiem, może wyskrobię dla niego jakiś podarek. Miki, wybierasz papier ścierny o ziarnie 333, sznurówki z symbolem stacji, ewentualnie chusteczki z symbolem stacji. Do nosa chusteczki mogą być używane przez doktora Wilczura. Co wybierasz? Napisz w takim razie. Nawet nasz spec od języka polskiego, czyli Piotrek, dzisiaj donosi, że to Tche Analox. Na początku. No dobrze, to miło mi, że poruszamy się w takim kręgu zorientowanych, że doktor Wilczur nie sobie, a muzom, tylko sobie też, no jak najbardziej oczywiście, ale trochę też słuchaczom, którzy mogą się zbalować przy dzisiejszej audycji. Cały świat gra polski czat. Dotarły lingwistyczne wynurzenia słuchaczy, czyli mamy ferment lingwistyczny. Odnośnie dyskusji, drogi Dominiku, po polsku mówimy odnośnie do dyskusji, to a propos lingwistycznego wątku, choć forma tę nadal jest poprawna, to należy ją zaliczyć do hiperpoprawnej, donosi Dominik, która powolutku zbliża się ku nieuchronnej śmierci słownikowej. Oznacza to, to tyle, że już prawie nikt tak nie mówi. Tymczasem Damian. Myślę, że łączna liczba, tudzież ilość słuchaczy, to przynajmniej 6. Kwestia tą czy tę nie jest istotna. Bardziej interesuje mnie wątek w radiu, czy może w radio, które to drugie jest przynajmniej dla mego ucha milejsze. Więc wypowiem się, oczywiście, bo uwielbiam się wypowiadać jako lingwista stosowany. Ja wolę formę odmienną w radiu, dlatego że na przykład audycja Lato z Radio brzmi nieco karkołomnie. Poza tym język polski odmiennym jest i należy się do tego stosować. To oczywiście moje zdanie, chociaż obydwie formy są poprawne. W radiu i w radio. Ale oczywiście można napisać do co w mowie piszczy i wtedy to już będzie, że tak powiem, czarno na białym na papierze z pieczątką, a nie jakiś tam samozwańczy lingwista stosowany się wypowiada. No dobrze, bo mamy tutaj przed sobą ważkie bardzo zadanie lingwistyczne, mianowicie teraz będą dwa utwory, które nie są ani polskimi utworami, ani nie są po polsku, ani no nic więcej poza tym, że o Polsce traktują, więc jako lingwista stosowany muszę stanąć na wysokości zadania i to wszystko wyjaśnić. Czytam fragmenty tekstu pierwszego utworu. Po rosyjsku, w oryginale. Wstajemy bladym świtem, zakładamy galotki, jedziemy do Polski, dawajcie, przez grzechotki. Grzechotki to takie przejście graniczne. Nam nie przeszkadza mnóstwo fur na granicy, to tysiące Rosjan odwiedzą Bartoszyce. Za piwem i kiełbasą zaczyna się nagonka. Witaj Lidl, witaj Biedronka. I tak dalej, czyli Polska jako raj gospodarczy i handlowy. Druga piosenka jest w esperanto. Nosi tytuł Pola, czyli Polka. I opowiada historię, jak to podmiot liryczny wybrał się na kongres młodzieżowy i zobaczył cudną blondynkę, która powiedziała mu mi estas Pola, czyli jestem Polką. Spotykali się później w różnych miejscach na świecie, aż w końcu na Wielkanoc wybrał się do niej na Śląsk, gdzie towarzyszył jej do kościoła codziennie. Oglądali razem śpiewające fortepiany w telewizji, jedli ziemniaki i kartofle, tak w oryginale. I ciągle odwiedzali znajomych na wielkie jedzenie ciasta 3 razy w ciągu dnia. A potem to już tylko o papieżu. Сегодня едем в Польшу, давай через чехотки. Сегодня выходной, среди недели праздник милый. Сегодня что за праздник? Сегодня день России. Нам это не помеха, много тачек на границе. Сегодня пару тысяч русских будет в Барташице. А если ты не веришь, мне даю тебе я слово. Сегодня стопудово, столько же будет бронёво. За пивом с колбасой начинается гонка. Здравствуй, Лидл! Здравствуй, Бедронка! И потянулся в Польшу калининградский пивол. Здравствуй, Бедронка! Здравствуй, Лидл! Решил ты искупаться, но помыться, что без хлопот. Зачем Друскиненко, если неподалеку Сопот? Не видел кореша 100 лет по Ваське. И встретишь ты его не в Зелике, а в Даське. За пивом с колбасой продолжается гонка. Здравствуй, Лидл, здравствуй, Бедронка. И потянулся в Польшу калининградский пивол. Здравствуй, Бедронка, здравствуй, Лидл. За пивом с колбасой продолжается гонка. Здравствуй, Лидл, здравствуй, Бедронка. И потянулся в Польшу калининградский пивол. Здравствуй, Бедронка, здравствуй, Лидл. Хот-доги на заправках, чистый пляж того же моря. Везде свой след оставил здесь Коперник Коля. А в ресторане пиво вам приносят очень мило. Дешевле, чем по акции любого магазина. За сыром с колбасой идет смертельная Вернулся в Польшу калининградский пипл. Здравствуй, Петровка, здравствуй, Лидл. Дешевый алкоголь, невкусная польская водка. Здравствуй, Лидл, здравствуй, Петровка. Тележки уже полные, куда вам я хуею? Здравствуй, Ашан, ну здравствуй, Икея. Mi pagis kutizon, alioko foriris kun amikoj ĝis kerkrado al la vojaĝ. Mi estis novulo kaj nenion konis, sed tamen kun homoj tie mi salutis, kisis, brakumis kaj estis gaja. Laŭ la programo mi iris al la rumba kurso kaj inter multaj aliaj banaluloj mi vidis ŝin kun ŝia blondaj haroj kaj bluaj okuloj kaj pinta ĉarma nazo. Ŝi similis al mi diino de beleco. Mi pasis al ŝi kun timeteco, sed tute ne gravis, kaj ŝi estis ridanta kun ŝia amikino. Mi demandis tiam, de kiu lando vi do venas, kaj kun neforgesebla rideto ŝi diris: mi estas pola, pola, pola, mi estas pola, pola, pola, mi estas pola. Ni renkontiĝis en diversaj aliaj ejoj: Londono, Parizo kaj eĉ Iso en Germanio. Finfine dum la paskaj ferioj de la sekva jaro mi povis trovi minibuson, kiu veturis al Silezio. Tie mi manĝis terpomojn, ĝemniakojn, kartoflojn kaj ankaŭ terpomojn. Ni desegnis aglojn sur la neĝo per niaj korpoj. Ni akvumis unu la alian dum paska lundo. Ni rigardis kantantajn fortepianojn en televido. Mi accompagnis cin gis pregeio ciun tagon. Ni estis gastigitai ci amicoi por puc mangegado tri foie tage. Estis ancora minus de gradoi cae ce miam printempis. Ciao. Si estas pola, pola, pola, si estas pola, pola, pola, si estas pola, pola, pola, si estas pola. Alla congres, sed ancora restis multe por la voyage. De Cracovo gis Romo, li iris por renconti siain amicoin. Cun ili li salutis, kisis, bracumis, cae estis gaiae. Poste, ili electis novan chefon de la lococo. Ciam malfermigis la granda fenestro sur la balcono, subci, sur la plazo, attendis miloi da homoi. Cae per televido, ancora milionoi da alia attendis. Li aperis sulla balcono, kaj kun lia rideto diris: mi estas pola, pola, pola, mi estas pola, pola, pola, mi estas pola, pola, pola, mi estas pola, pola, pola, mi estas pola, pola, pola, mi estas pola, pola, pola, mi estas pola. Mi estas Pola, czyli jestem Polką, tak powiedziała podmiotowi lirycznemu z tego utworu pewna Polka, którą opiewa w tym właśnie utworze wykonawca esperancki, powiedzmy. No ale z Francji, niejaki Jomo. Wszystko do sprawdzenia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa, gdybym w ferworze prowadzenia tej specjalnej audycji majówkowej zapomniał wymienić jakiegoś zagranicznego wykonawcę, bo przypomnę, że dzisiaj wykonawcy zagraniczni śpiewają polskie utwory albo po polsku, albo o Polsce, jak w tym ostatnim przypadku, gdzie pewna pomoc lingwistyczna, mam nadzieję, że się przydała i dr Wilczur oddał dług społeczeństwu, które go wykształciło na lingwistyce stosowanej. Ale widzę, że lingwistów stosowanych również jest więcej, bo na przykład Marek bardzo tutaj się stosuje zasadę poprawności na wysokim poziomie. Formatę donosi Marek, jeszcze nie wymarła. Ja ją jeszcze stosuję i nie zamierzam porzucać. Tak więc wymrze dopiero z moją śmiercią. A ta, mam nadzieję, szybko nie nastąpi, donosi nam Marek. W tej sprawie nie wiedziałem, że forma tę, którą oczywiście przesadnie, hiperpoprawnie wymawiam nosowo, tak zajmuje naszych drogich słuchaczy. Michał, tę nie jest chyba hiperpoprawne, ale żeby nie wychodzić na snoba, to można to wymawiać bez przesadnego akcentowania, po prostu te. A i jeszcze któryś ze słuchaczy chyba użył tudzież jako albo. To powszechny błąd, bo tudzież to tyle co i. Ale słowo tudzież jest modne, bo brzmi mądrze. Uff, to przynajmniej raz powiesili psy na jakimś słuchaczu, a nie na doktorze Wilczurze. To miłe, to miłe. Gdzieś jeszcze Kamil donosi. Mówię tą, a jak pisze oficjalnie, to tę, bo mnie redakcja poprawia. Dziennikarz sportowy Kamil do nas napisał. I jeszcze pytanie było do doktora Wilczura. Czy doktor Wilczur siedzi w studio, czy w studiu? No, ja zawsze w studiu siedzę, ale niektórzy mogą w studio siedzieć. No, to wolny kraj. Ma się wybór, gdzie się siedzi. strefa@polskieradio.pl No dobrze, to wracajmy w takim razie do naszego dzisiejszego leitmotivu. Cały świat gra polski czad i tu może być zdziwienie, że tak stary utwór jakoś jednak kusi i to wcale nie ościenne kraje, bo z tym już powiedziałbym wiekowym i trochę takim nie nadającym się na promocję na świecie utworze najpierw szarpią się, bo to polszczyzna. Niemcy, a potem Finowie już się nie szarpią, tylko swój własny tekst napisali. laivana jäi, kun laivasi lähti. Se peittyi iltaan punertavaan ja sitten syttyi taivaalle tähti. En enää nähnyt mastoakaan, taas välimatka kasvoi ja soimaan. Se kaikki kielet kaipuuta sai. Mä silti luotan rakkauden voimaan, se sinut takaisin tuohan kai. Yö saariston on, aaltojen matka on mittaamaton. Yössä ei laivan valoja näy, tyrskyt kallioihin käy. Kun yö saariston on, katselen taivasta tummentuvaa. Ja tuli sammuu varjoihin jään. Yö tuli leikkii lehteä vieden. Ja rannan kaislat soi säveltään. On joku tullut kivelle rantaan. Ja yhä katsoo merelle hän. On aalto tuonut simpukan santaan. Se tuoko laivan ja ystävän. Powiedziałem, że to będzie wiekowy utwór, a Basia oczywiście no, musi sobie dworować. Jak pan powiedział, że stare, to myślałam, że Bogu Rodzica będzie. Bardzo zawiedziona jestem. No, ja też mógłbym powiedzieć, oczywiście żartem, że no, współpraca z niektórymi słuchaczami to mój podwójny zawód. A gwoli dziennikarskiej ścisłości... To w oryginale Natasza Zylska, Kasztany. Który to był rok? Oj, to jakaś zimna wojna wtedy się toczyła. To słuchacze sobie sprawdzą. Ale proszę bardzo, jakie nośne, bo to i Niemcy, i Finowie gdzieś to wykopali, przerobili. I tak to brzmiało, bo dzisiaj cały świat gra polski czad. Widzę, że jednak kwestie językowe interesują społeczeństwo. Julia. Muszę się przysolidaryzować, donosi Julia. Forma tę nie zginie także, dopóki ja chodzę po świecie. Pozdrawiam, filolog rosyjska. No, może powinniście się jakoś tak zakolegować z Markiem, który dokładnie to samo napisał. Ale ja już tyle osób próbuję sparować z Markiem, że on może mieć tego powoli dosyć. No dobrze, czasu mało. Za 12 minut druga to chyba przystąpimy do kolejnego zestawu muzycznego i tutaj, no, niektórzy mogą nie skojarzyć, aczkolwiek znowu będą rugać, beszczać i łajać doktora Wilczura, że nie docenia słuchaczy. Po prostu to dzieło polskie zostało jakoś tak po 89 schowane. Może troszkę się wstydzą tego, bo przed 89 z kolei było dosyć mocno popularyzowane. Bo to tak stało się, to tak hymnem takich tam rewolucjonistów, anarchistów, lewicowców, lewaków, to różnie się na to patrzy. A już sam tytuł dowodzi, że to jednak polska rzecz. Warszawianka 1905 roku autorstwa Wacława Święcickiego, Józefa Pławińskiego, więc wszystko to nasze, więc przyjmujemy do dzisiejszego leitmotivu. Cały świat gra polski czad. Śmiało podnieśmy sztandar nasz w górę w oryginale. We'll be right back. być świadomym naszych służby bezwieczne jak sztuki. Nowy patrol mnie głodna i śmiela. Znam ja barbarzy na robocie jedziela. Znam ja wielką i barbarzy narodą. Za ludzi mir zaświętują swobodą. No i to prawie wszystko w wydaniu specjalnym Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, gdzie pokazaliśmy, mam nadzieję, udowodniliśmy i dowody niezbite pokazaliśmy, że cały świat gra polski czad. Kto się spóźnił? No, niestety będzie musiał czekać co najmniej rok, jeśli nie dwa, no bo to nie wiadomo jak w przyszłym roku i w następnych wypadnie majówka, bo jak obok strefy, no to trzeba będzie jakoś nawiązać, a jak nie, no to nie trzeba będzie. No dobrze, to w takim razie mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień, no już w banalnej jakiejś sztampowej audycji niespecjalnej. Tymczasem niezbity dowód na to, że polska kultura dociera naprawdę do krajów dalekich, bo pożegnamy się po polsku, co prawda, ale też i po uzbecku. Oqshom go'zaldir olam Menda yo'q orom tatimas bir dam Yo'qsan jonim yo'qsan dildor so'zlar bahor Ko'zim intizor na bir xat bor O'rtamizda xafalik bor Uzr aytib Senga yuz bor Izlab Eslab, eslab, so.